cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my life. I have no need to walk around, no it's not too bad a crime. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly thrilled. Would you like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. I have no need to walk around, no it's not too bad a climb. Mr. Tillman, znaczy Father John Misty w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia, także po godzinie 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Zapraszamy i polecamy. Polecamy głosowanie na listę przełojów trójki, bo przypomnę, że piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do tegoż głosowania. A to najłatwiej z naszych stron internetowych. Głosujemy do piątku, do południa, a w piątkowy wieczór cieszymy się ukochanymi nagraniami i wykonawcami. Tymczasem 7:45. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś, do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra piosenki, nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca ratuj. Pomocy, ale w czerwony nie chcę biec, nie chcę biec. Pomocy, o, połam mi nogi, zatrzymaj. Kochanie, zabierz z miasta nas, nim miłość między nami skona. Rozbijmy zegar, póki czas, wyłączmy dzwonki w telefonach. Nad wodę gdzieś do Co innego widzę, co innego słyszę, patrząc na wyczyn pań w Pjongczangu. Naprawdę, trzymaj mnie, takie zjazdy po prostu ekstremalne. Różnica czasów od miejsca pierwszego do ostatniego, ledwie tam, jeśli dobrze spojrzałem, 3-4, może 5 sekund. No cóż to takiego 5 sekund? To mniej więcej... No, trzy, no właśnie tyle. Do ostatniego, 20 któregoś miejsca. Jestem pełen podziwu. Ale nie o tym. Choć też do Pjongczangu wrócimy. Najpierw poranna korespondencja. Sygnały od państwa. To już, no, mogę powiedzieć, ze spalonym, bo jeszcze znaku sygnału nie było. Pan Andrzej Sprostek, nawiązując do pierwszego nagrania dziś, ach, ożywają tak cudowne wspomnienia. Las, ognisko, pewnie jeszcze gitara. Stare dzieje. Pozdrawia pan Andrzej Sprostek. Tak, tak. Stare dzieje, stare, dobre małżeństwo. No, przypomnę dziś na dzień dobry. Taki pojawił się czarny blues, oczywiście o 4 nad ranem. Teraz prawie 13 minut po godzinie 4, a więc mailowo budzik@polskieradio.pl. Telefonicznie 2 2 i 7 3 oraz do naszej skrzynki SMS-owej 71335. Gdyby państwo mieli ochotę, bardzo prosimy, bardzo będzie nam miło rozpoczynać nowy dzień w gronie budzikowych przodowników korespondencyjnych. A zatem, by tradycji stało się zadość, 13 minut po godzinie 4. Znak sygnał brzmi 3 szybkie, ciach, ciach. No już pozamiatane, już po wszystkiemu. Pan Maciek jako pierwszy dziś SMS-owo kłania się nisko, pozdrawia wszystkich. No tak, tu refleks się liczy, rzecz jasna. Nie tylko w naszym cyklu trzy na raz. Tam nie tylko refleks, ale także ta umiejętność skojarzeń. No ale do tego jeszcze wrócimy. Brawa dla pana Maćka, który dziś jako pierwszy SMS-owo. Mailowo pozdrowienia z drogi do stolicy to od pana Marcina z Krosna, też na szlaku. Witamy. Pan Marcin jako pierwszy dziś mailowo, a telefonicznie pan Tomek. No, pętelka jak Polska długa i szeroka, dziś okolice Włocławka, tam minus 3. No i jedziemy cysterną z olejami spożywczymi i z tłuszczami, a także cysterna na szlaku. I brawa dla pana Tomka, który jako pierwszy dziś telefonicznie. Szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim szoferom za kółkiem, zawodowym kierowcom, którym to no właśnie ta, a nie inna pora, nazwijmy to doby, no bo przecież jeszcze nie dnia, może nawet już nie nocy służy, kiedy to mniejszy ruch i spokojniej można dojechać do celu w pracy właśnie za kółkiem. To budzikowe grono dzisiejszych korespondentów. Trzy szybkie za nami, ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, ale gdyby państwo mieli ochotę na ciąg dalszy, to rzecz jasna jesteśmy otwarci. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Krajowe, pogodowe, wszelakie inne też i zagraniczne, drogowe informacje od państwa. Te, które istotne, warto przekazać pozostałym. Być może także też dojeżdżającym do pracy. 18 minut po godzinie 4. Za chwilkę powitanie nowego dnia, ale wcześniej pani Martyna Jakubowicz. Znamy już wyniki środowych meczów turnieju kobiet w curlingu. Korea Południowa, Olimpijczycy z Rosji 11-2, Szwecja, Chiny 8-4, Szwajcaria, Dania 6-4, Wielka Brytania, Kanada 6-5. No a w pierwszej trójce Korea Południowa, Szwecja i Wielka Brytania. To wyniki turnieju kobiet w curlingu w Pjongczangu. Będziemy jeszcze tam wracać. Wracamy do tego, co tu i teraz, środa przed nami. Słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie o 17, a dzień potrwa 10 godzin i 20 minut. I tak właśnie po minutce dwie się uzbierało dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 2,5 godziny. Imieniny Eleonory, Feliksa, Ireny, Kiejstuta i Roberta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 21 lutego. Dzień dobry Państwu. Ja próbuję coś pojąć z tego, co dzieje się co dnia. Tak się staram odnaleźć zagubiony ślad. Wiem, straciłem tyle cennych lat. Wszystko, czego pragnę, to cicho leżeć przy twym boku. Słyszeć, jak cicho, cicho oddychasz śpiąc. Przeczuwam coś, coś pojawia się i nic, zdaje mi się coś. Chyba znów zaczynam śnić, a nie chcę. Mija noc, za oknami szumi miasto i wstaje nowy dzień. Wszystko, czego pragnę, to cicho leżeć przy tym boku. Słyszeć, jak cicho, cicho oddychasz śpiąc. Wszystko, czego pragnę, to cicho leżeć przy twym boku. Słyszeć, jak cicho, cicho oddychasz śpiąc. Dwadzieścia pięć i pół minuty po godzinie czwartej. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. To trzy daty na teraz z 21 lutego. 155 lat temu zmarł Henryk Marconi, włoski architekt i urbanista. Przypomnijmy, że był wykładowcą rysunku na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim i profesorem warszawskiej ASP. Zbudował blisko 140 obiektów w kraju, z czego znaczną część w stolicy, m.in. gmach warszawskiego Hotelu Europejskiego i dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej. Henryk Marconi zmarł 155 lat temu. 102 lata temu rozpoczęła się bitwa pod Verdun, najdłuższa i najbardziej krwawa bitwa I wojny światowej. Poległo w niej ponad milion żołnierzy. Ostatecznie zakończyła się odparciem ataków niemieckich przez wojska francuskie. Rok 1916. A w 1958 roku zmarł w Waszyngtonie Henryk Arctowski, podróżnik, geograf, geofizyk, pionier polskich badań arktycznych, profesor Uniwersytetu we Lwowie i dyrektor tamtejszego Instytutu Geofizyki i Meteorologii, autor ponad 130 prac naukowych. A w uznaniu zasług dla nauki w 1969 roku Amerykańska Akademia Nauk ustanowiła medal Arctowskiego za badania fizyki Słońca i wzajemnych wpływów Słońca i Ziemi. W 60. rocznicę śmierci wspominamy Henryka Arctowskiego. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, to już za niecałą godzinę. A za trzy minuty z niewielkim wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Zdjęcia. ci zesłał mnie. Babę zesłał, bo raz mu wyszedł taki cud. Babę zesłał, bo coś innego przecież mógł. Żeby dobrze zrobić wam, żeby dobrze zrobić wam. Babę zesłał pan. Bóg też chłopem jest, świadczy o tym jego gest. Bóg też chłopem. Bóg ci zesłał mnie, jeśli ja kogoś noc i dzień. Bóg ci zesłał mnie, że z tego tylko ciesz. Z woli nieba jestem tu, z woli nieba jestem tu, więc się do mnie mógł. No i już 4:30. Polska w obszarze między rozległym wyżem z centrami w rejonie Szkocji, północnej Skandynawii i Białorusi, a rozległym niżem z nad Włoch w zimnym, polarnym powietrzu. No i ten ziąb czuć, choć niby za oknami na Myśliwieckiej minus 3, minus 4 stopnie, ale jednak jakoś tak odczuwalnie niższa temperatura. Proszę o tym pamiętać. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami, zwłaszcza na krańcach północnych oraz na południu kraju, może popadać śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany północno-wschodni, ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No a na termometrach, przy tych rozpogodzeniach, to rzeczywiście no, tak się wydaje, tak jak i wczoraj z tymi przejaśnieniami, kiedy to słońce wyjrzało, że zdecydowanie cieplej, ale nie. W najcieplejszym momencie dnia dziś ma być od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu minus 1, w centrum, zresztą w większości regionów koło plus 1, plus 2 stopni. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam dziś do pana synoptyka, do jego dzienniczka stawiamy trójkę z plusem. I to ma być najcieplejsze miejsce w najcieplejszym momencie dnia z tymi właśnie przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Choć to i też odczuwalne, że i z samego rana dzień dłuższy, po południu i wieczorem, szczególnie gdy przejaśnienia, rozpogodzenia słoneczne po południu i wieczór, to już czuć, że ten dzień dłuższy. No ale jednak temperatura robi swoje, do tego także i to chłodne, polarne powietrze. A więc uważajmy. Warto z samego rana, jak to po świętokrzysku niektórzy mówią, warto się ogacić. Za 28 piąta. Nasz cykl 3 na raz. Część pierwsza. Proszę uważnie posłuchać. Może ktoś od razu ciach, ciach i po pierwszej nutce albo w trakcie. Jeśli tak, to SMS-owo krótko i na temat. 71335, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Odsłona pierwsza. Przyszła do niego, oh. Uwierz. czy ktoś inny słyszał, jak on mówił dzisiaj, że kocha ogromnie. Ja pokochałam, lecz serce złamałam, bo wyszło na Podglądam Państwa odpowiedzi po pierwszej nutce. Ciepło, ciepło, by nie psuć zabawy pozostałym. 71335, podpowiedzmy jeszcze, zaprezentujmy drugie i trzecie nagranie. Traktujemy to oczywiście śmiertelnie poważnie, to po pierwsze, po drugie, no przecież jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Po pierwsze, nie wiem co ważniejsze, chyba ta zasada skojarzeń jednak, by dobrze skojarzyć, a po drugie ta prędkość, szybkość też i tychże właśnie skojarzeń, by szybciusieńkę odpowiedzieć prawidłowo, podesłać krótko wiadomość tekstową 71335, co łączy trzy różne nagrania się różnych wykonawców stylistycznie, też dziś różnie. Za 23 minuty piąta. No to druga i trzecia nutka, mam nadzieję, że nie będzie żadnych, ale to żadnych problemów, by odpowiedzieć, cóż łączy. 71335. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Ziom ma dziecko, dziecko ma zabawki, a wśród zabawek jest gąsienica, która recytuje alfabet autentyk. Jak ją wcisnąć w brzuch, to gra piosenki, w których słowa mają poprzestawiane akcenty. Co to za idiota, czy idioci tak tępi, że sprzedając coś z tyłu uczy dziecko, że niebo jest błękitne. Błękitne, dobra, myślę, skończ ten teatrzyk. To nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy. Innym razem znowu coś na pewno nie tak. Otóż od pół godziny leczy się przede mną ten dziad i nie mam jak go wziąć, zajął całą drogę, mogę tylko trąbić i szkaradnie kończyć. Dziad jest głuchy jak Beethoven, myślę, za para. Ale z drugiej strony mam tu drugą płytę drive'u, więc włączam ją zaraz i chowam gniew. Nie ma go rozpościerać nad czym, bo to nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy. Później zamawiam kawę i to czarną kawę i dodaję nawet, że bez mleka i śmietanki i bez żadnych gadek. Patrzę na typa, widzę garma słaby, ale upewniam się, że usłyszał, że czarna ma być, tym, że typ stał pewnie tam gdzie zomo, bo niesie mi padakę wypieloną. Myślę, o, zapłacił za dyshonor, ale w końcu macham ręką, szkoda tłumaczyć, zresztą to o niczym nie świadczy. To nic nie znaczy.

od miejsca pierwszego do miejsca trzeciego i jeszcze wyróżnienia dziś na pierwszym miejscu podium. Po pierwszej nutce pan Arek z Łodzi w drodze do Lublina pozdrawia ciepło i odpowiada język. Język, wyrazy, alfabet. Pani Magda na miejscu drugim i na miejscu trzecim ktoś, kto napisał no, bez polskich znaków, ale wiemy, o co chodzi. Język. Nie podpisane, ale z końcówką 044 numeru telefonu. Miejsce trzecie. Ta wyróżnienia też było blisko. Ktoś, kto się nie podpisał. I słowo, i plotki. Tak, tak. Chociaż mogłyby być też i płotki, bo i słowo też się pojawia. Niepodpisane odpowiedzi, ale też nagradzamy wyróżnieniami. Słowo. Także uznania dla pani Izy z Mszczonowa za słowo właśnie, a wyróżnienie dla pana Marka ze wsi Jaroszowiec. Wyróżnienie za odpowiedź razem zbierają grzyby. Co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No, no, na to bym nie wpadł, ale może, może. Kaja na językach, Łona i Weber to nic nie znaczy i przed chwileczką Marek Grechuta, Ojczyzna. Na budziku godzina 4, minut 44 i sekund 44. Punktualnie wszystko ładnie, pięknie. A co to dziś tak łączy? Jakiś czy język, czy ojczyzna? O co tu chodzi? Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego dziś. I taka też prawidłowa odpowiedź od redaktorka na rozbudzenie muzycznych szarych komórek w naszym cyklu 3 na raz. Prawda, że proste? Mówiłem. Jutro będzie jeszcze łatwiej. Podglądamy to, co dzieje się w Pjongczangu, a tam zakończył się wyścig narciarstwa alpejskiego. No i już znamy medalistki z jazdu. W narciarstwie alpejskim złoty medal dla Włoszki, pierwsze miejsce zajęła Sofia Goggia, srebrny medal dla Norweżki Raklit Mowinkel, a brązowy dla Amerykanki Lindsey Vonn. Także składamy serdeczne gratulacje. Patrząc na te przejazdy narciarstwa alpejskiego, naprawdę w głowie może się zakręcić około 100 km na godzinę. Właściwie więcej to lotów niż zjazdów tam. Więcej o Pjongczangu w porannej audycji, w serwisach sportowych, specjalnym studiu olimpijskim, choć w Łodziku też podglądamy, cóż dzieje się tamże. Że czwarta, a nie, to już mówiłem. We'll be right back. 11:05, sygnał od państwa. Otwock zimno, no a przygotowanie do sezonu tego bojerowego powinno być w pełni, właściwie sezon w pełni, a tu masz, ci bardziej się szykuje pan Jurek żeglarz na te żeglarskie wyczyny niż bojerowe latanie. Pan Waldek z Krasnego Stawu też na pokładzie, witamy serdecznie. Na dzień dobry pan Tomek z Płocka w dobrym nastroju, witamy serdecznie. Pan Marek melduje się i dodaje, że kawa pachnie. No a co tam w Wejherowie? -5 za oknem. Ogrzewanie człowiek musi podkręcić. No to więc jednak mówiłem, że to odczuwalne. Jednak niższa. -6. Częstochowa dziś to ten mroz przy porannej herbatce gorącej. Serwuje pan Stanisław. Pan Paweł z Łosic daje -6. Ale najważniejsze, że coraz bliżej wiosny. Tak, tak, tego się trzymajmy. I coraz bliżej urlopu. Ile to do wakacji? Niech no ja policzę szybko. Pan Darek z Bolesławca. Mróz, mrozik, mrozunio. -6 u mnie. Dobrze, jest dobrze. Pan Darek zimnolubny z Bolesławca tak właśnie wylicza. Pan Kuba z trasy Wrocław-Lubin melduje się na nasłuchu. Dziś do pracy jedzie się wyjątkowo przyjemnie, bo od jutra krótki urlop. No właśnie, no to muszę policzyć, ile to do urlopu, a wszystko wskazuje na to, że uda się uszczknąć choć trochę zimy dla siebie. Panie Kubo, tego życzymy. Fantastycznego odpoczynku. Najsampierw dzień dobry. To od pani Oli. Bardzo uprzejmie. Ciepłe pozdrowienia z Leszna otrzymujemy. Nie wiem, czy już właściwie w drodze do pracy, czy jeszcze te leszczyńskie pozdrowienia z parkingu. Tak czy inaczej w głowie gdzieś tam wyliczanki, rymowanki. No, w każdy sposób dobry na rozbudzenie. Oby był to skuteczny sposób. Sygnały od państwa te krajowe, no to już w większości sprawdzone na tę chwilę. Gdyby państwo mieli ochotę, to także mail, telefon, SMS do dyspozycji. Te zagraniczne sygnały już za chwilkę. Ile to mi? 3 dalej, 4, 5 do drugiej. 129 mi wychodzi do urlopu. Ale mogę się mylić, bo to wiadomo, że to tam wiadomo. To urlop, święto ruchome. Ale człowiek wylicza, wylicza, wylicza za 9:05. Chciałbym grać, lecz nie mam kogo. Podbić świat, ale nie mam z kim. Pójść przez las tą krótszą drogą, lecz tam się czai zły. Biegałbym, ale mi to szkodzi, a trzeba znowu żyć. Więc dużo jem, po co mam się głodzić? Chudszy się nie poznałbym. Chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem deski nisko, więc ocieraj łzy, bo jestem od żyć wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być. Jestem kimś, jestem kimś, jestem kimś. Kocham zen, ale nie potrafię. Głęboki wdech w gardę, grzęźnie mi. Ulubiony sport to leżenie w trawie i na siedząco gry. Być może mam więcej wad niż zalet, lecz wiesz to tylko ty. Dla całej reszty jestem doskonały, a ja przeglądam się w nich. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem deski blisko, więc ocieraj łzy, bo jestem kimś luminarzem i specem od żyć wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być, bo jestem kimś, mam ordery i medale i rozryw. Wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być. Jestem kimś, kimś, kimś. Jestem kimś, kimś, kimś. Jestem kimś, kimś. Królem disco, więc ocieraj się. Jestem kimś, super, no, be, stałeś, kiedy stałeś, prawie szyk. Najpierw mroźne, a później te cieplejsze pozdrowienia. Finlandia na nas uchu i pani Magda, bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz już ciepło, cieplej, coraz cieplej. Nowy Jork, na zewnątrz 13 stopni Celsjusza, ale jutro może i z krótkim rękawem, proponuje pan Robert, 20 stopni. Nowy Jork na nas uchu. No a teraz już ciepło, cieplej, przed godziną 7 rano 19 stopni, ale w dzień dojdzie do 25. To od pana Tomka Al-Dżubali na nas uchu. Z Bliskiego Wschodu, z Abu Dhabi pan Piotr daje 20 stopni o 7 rano, ale w planach ma być 30. 28 i słońce o poranku, to od naszego europejskiego podróżnika, od pana Stefana. Zdaje się, że zapuścił się dalej niż tylko na te europejskie kranse. No i jeszcze sygnał z Perth od pani Ani. Dziś słońce i 25 stopni. Gorąco pozdrawiamy. Australia, Nowa Zelandia też na nas uchu. Kłaniamy się nisko. A u nas za 4 minuty będzie piąta. Ile byłbyś w stanie przejść? Przewróci się. Pytam cię od razu sens. Czy masz w sobie tyle, by móc trwać? Na swej drodze mijasz mnie. Wiedzieć chcesz, czym możesz dalej iść. Przecież dawno nie ma cię. Jakbyś w niebo leciał, więc pytam, ile byłbyś w stanie przejść, gdybyś wiedział, że przewrócisz się. Pytam cię o trasy sens, czy masz w sobie tyle, by móc trwać, by móc trwać. Yeah, Bill. Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry.